اگر یہاں ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا نا تو جس جگہ قبول اسلام ہو وہاں نعرہ لگانا چاہیے. سنت ہے. عمر فاروق رضی اللہ جب اسلام قبول کیا تھا تو اتنے زور سے صحابہ اکرام نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں لرز اٹھی تھیں. تو کوئی نعرہ نہیں لگا تھا. کیسر صاحب نے نعرہ لگایا, میں رہے تھے کہ مجھے ہے بڑا غصہ, یہ اللہ نعرہ ایسے لگاتے ہیں. میں نے تین نعرہ لگایا, ایک زمین سے ایسے 1.5 فٹ اوپر اٹھا اور نیچے لگا. تو جب روانہ ہوا تو اس پاؤں میں دم نہیں ہے, یہ دمنے سے. تو جمعہ کا دن تھا, ہفتہ اتوار چھٹی پیر کو گیا اور نے کہا کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, باقی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کہ ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ساتھی کہہ رہے تھے مدار اڈو کے مات چلو مجھے خواندار سے ہو چل رہا اڈو کے مات پر کیسے پتہ لگی. سبحان اللہ. سنگھ حال نے ملیشیا کھایا. محمد صلی اللہ رسول کریم. آج ہمارا جلسہ تھا مدرسے کا, تو اس میں ہمارے ایک مولوی صاحب فیض الحسن صاحب نے واقعہ سنایا, تو وہی آپ کو ہم سنا دیتے ہیں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے. آج یہ بھی ہیں ایک امام فقہ کے, یہ بھی ہیں نا فقہ کے جو مجتہدین ہیں وہ 10 گزرے ہیں نا, جن میں سے 6-7 کا تو فقہ ختم ہو گیا اور 4 کا باقی رہ گیا ہے. کون کون سے نام آتے ہیں؟ داؤد ظاہری, ہاں جی, امام طبری, ابن ابی لیلہ, سفیان بن عیینیہ, اور جو سب سے پہلے مجدد گزرے ہیں, مجتہد گزرے ہیں, کہ میں نام کبھی لیتا ہوں, امام اوزائی, سفیان بن عیینیہ, کہ سفیان سوری ہیں, میں نے نام لے لیا نا. یہ کوئی 11-12 حضرات فقہ کے ان کے فقہ چلے ہیں, لیکن آخر میں پھر جو ہے باقی ختم ہو گیا, 4 فقہ باقی رہ گئے. تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم تھا اور ایک جگہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم طلباء ٹھہرے ہوئے تھے. اس مدرسے اس مسجد کے پاس جہاں سب پڑھ رہے تھے ایک یہودی کی دکان تھی. تو کہتے ہیں کچھ عرصہ ہم پڑھتے رہے, پھر ہمارا خرچہ ختم ہو گیا. جب خرچہ ختم ہو گیا تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. تو کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ساتھی نے کہا کہ اب خرچہ نہیں ہے تو اسباب پر نہیں بات چلتی ہے, تو اسباب کے بغیر ہم کیا کریں, لہذا گھروں کو واپس ہونا چاہیے, کچھ عرصہ گھروں میں گزاریں, پیسے جمع کریں, پھر جب خرچہ برابر ہو جائے تو پھر آ جائیں گے پڑھنے کے لیے. کہتے ہم نے بسترے باندھے اور چلے. جب نکل کر چلنے لگے تو یہودی دکاندار نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو یہاں پڑھ رہے تھے اور ہمارا خرچہ ختم ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں, پھر اخراجات اللہ نے بندوبست کر دیا تو پھر آ جائیں گے. ان کا اگر صرف خرچے کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ نہ جائیں, میں آپ کو سارے چیزیں دیتا رہوں گا, مجھ سے خریدتے رہیں, پھر دیکھیں گے جب بھی ادا آپ نے کر لیا آپ اس وجہ سے نہ جائیں. کہتے ہیں ہم وہاں ٹھہر گئے, اس کی دکان سے ساری چیزیں خریدتے تھے, خرچہ چل رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایسے کہا کہ کتنے پیسے آپ کے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں لیتا آپ سے, اس طرح ہے کہ ہمارے یہودی مذہب میں تورات کی خدمت جو ہے تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کی چیز ہے, اور اس پر ہم جو ہے تو خرچہ کرتے ہیں, یہودی خدمت تورات کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں پیسے, تو یہاں پر ہمارا یہودیوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, کوئی یہودی نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی دینی ادارہ ہمارا نہیں ہے. اس میں کہ میں پیسے خرچہ کروں تو مجھے یہ خیال ہوا کہ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے, آپ لوگ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کے خرچ اخراجات میں نے دینے کی نیت کر لی تھی, اس لیے پیسے آپ سے میں نہیں لیتا ہوں. کہتے ہم نے ان کو دعائیں دی اور علم ہمارا مکمل ہو گیا, ہم پھر آ گئے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے لگ گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد میں حج کے لیے گیا تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, تو اب مطاف میں طواف کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ وہی نہیں ہے ہمارا یہودی جو دکاندار تھا, انہوں نے کہا کہ تو وہی ہے. کتنا من سے ملے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. میں نے کہا حج کے لیے آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ آپ لوگ جب چلے گئے تو مجھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں دینی حق کو قبول نہیں کرتا ہے. یہی خواب جو ہے گھر کے کئی افراد کو اور کو بھی آیا, گھر کے والی کو آیا اور لوگوں کو بھی آیا, سب نے اٹھ کر جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک کو اگر آیا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہے, سب کو خواب آیا, ہم سب نے اسلام قبول کر لیا. اور اس سال ہم اپنے خاندان کے 17 آدمی حج پر آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, دین کی خدمت کے لیے جان مال وقت صرف کرنا. ہمارے والد صاحب عالم تھے اور میں پڑھائی کے دوران بہت تیز ہوتا تھا, پڑھائی میں پوزیشن لینے والا ہوتا تھا, تو ان کو بڑی توقعات تھیں کہ ڈاکٹر بنے گا تو بڑے کرے گا, کمائی کرے گا بہت زیادہ. والا کسان کہ ہمارا ذوق بدل گیا, پھر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کام میں لگنے ہی نہیں دیا سوائے جتنی مزدوری ضرورت کی تھی, اس کے علاوہ کام نہیں کرنے دیا. میں ایک دفعہ گاؤں چلا گیا تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک لڑکا تھا, دوسرا ڈینٹل ڈاکٹر تھا, اقبال اس کا نام تھا, وہ امریکہ گیا ہوا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھیں اقبال امریکہ چلا گیا ہے اور اس سال اس نے اتنے پیسے مسجدوں کو بھیجے ہیں, اتنے پیسے بیواؤں کو بھیجے ہیں, اتنے پیسے محتاجوں کو بھیجے ہیں, اس کے سارے جو مال سے دینی اس کے جو فوائد اور اخراجات تھے وہ میرے سامنے گنے. جب گن کر مکمل کیا انہوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ عرض یہ ہے جی کہ اقبال نے دین کو مال دیا اور میں نے دین کو جان دیے. چونکہ والد صاحب عالم تھے, انہوں نے کہا بس بس ٹھیک. تو اس کے بعد کبھی مجھ سے کوئی پیسے کی توقع انہوں نے نہیں کی, کچھ مجھ سے نہیں لیا ہے. مجھے دیتے رہے, بلکہ گھر والوں کو باقی بہن بھائیوں سے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ صدقے خیرات کرتے ہیں, آپ لوگوں کے صدقے خیرات نہیں ہوتے. وہ کیسے نہیں ہوتے؟ نے کہا کہ آپ سے جو پیسہ بھی زیادہ ہوا ہے اس کو بھیجا کرو, کہ اس نے سارا وقت دین کو دیا ہوا ہے تو وہ تمہارے لیے سب سے ضروری یہ بات ہے. اس زمانے میں موٹریں بہت کم تھیں, تو ایک دفعہ ہمارے سردیاں گزارنے کے لیے ہمارے پاس آ گئے محلے میں, انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگوں کی موٹر, انہوں نے کہا کہ اچھا استاد تھا موٹر مخلو. تو اللہ کی شان کا ارادہ ہی کرنا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے بندوبست کر دیا. تو سب سے زیادہ قابل قدر جو ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے اولاد کی جان دین کو دیتا ہے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, دین کے فروغ کے لیے. تو جان کی قربانی سب سے بڑھ کر ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پنجابی کہتے ہیں اس کا کوئی مل ہی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی مل نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد جان کے بعد پھر جو ہے تو وقت ہے, کیا کچھ وقت آدمی لگا لے. مال کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. سبحان اللہ. اور جتنا آدمی کا مال جان وقت دین پر لگتا ہے, اللہ پاک اس کی ساری ضروریات کا بندوبست غیب سے کرتا ہے. جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام گئے ہیں مدینہ منورہ, تو جتنی مثلاً آبادی تو اس کی پہلے تھی 5,000 آبادی تھی، اب 1,000 مہاجرین آ گئے ہیں جی. بلکہ بعد میں جس وقت کے بہت تعداد میں لوگ آنے لگے اسلام قبول کر کے، تو ان لوگوں کا رہائش خرچہ سارا صحابہ کرام برداشت کرتے رہے ہیں بغیر معاوضے کے، یہ سارا کام ہوا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام ایک تو مکہ مکرمہ والے آ کر مہاجر ہو کر ان کے سر پر آ گئے، اسلام قبول کرنے والے ان کے سر پر آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ان کا تحقیقی صحابہ کرام کی زندگی پر ان کی بڑی تحقیق تھی، حیات صحابہ ان کی کتاب ہے، عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا ہے تو ان کے اوقات کو جو سارا میں نے اس کا مطالعہ کیا، تو ان کا جو باہر نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے اوقات کو جمع کیا ہے تو ہر صحابی کا ایک تہائی وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے، نکلنے میں لگا ہے، زندگی کا ایک تہائی وقت، ایک تہائی وقت نکلنے میں لگا ہے. اور جب مدینہ منورہ میں قیام تھا تو اگر دو شریک کار کاروبار میں تھے تو ایک مسجد نبوی میں ہوتا تھا، ایک کاروبار پر ہوتا تھا، اور اگر اکیلا آدمی ہوتا تھا تو آدھا دن مسجد کو دیتا تھا، آدھا دن کاروبار کو دیتا تھا، اور اس آدھی رات مسجد کو دیتے تھے، آدھی رات گھر کو دیتے تھے. تو کہتے ہیں اس میں سے جو باقی دو تہائی وقت ان کا بچتا، اس میں بھی ایک تہائی ہو گیا اس کے لیے ہو گیا، اور ایک تہائی وقت ان کا کمائی کے لیے کاروبار کے لیے رہا ہے. کمائی کے اوقات دو تہائی کم ہو کر ایک تہائی رہ گئے، اور اخراجات تین گنا بڑھ گئے. مہاجرین کا خرچہ ان پر آ گیا، نئے اسلام قبول کرنے والے جو آئے ان کا خرچہ ان پر آ گیا. تو اس طریقے سے اخراجات تین گنا بڑھ گئے اور وقت آمدنی کا تین گنا کم ہو گیا. بلکہ ایک آیت قرآن مجید میں ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک جہاد میں ہم لوگ لڑ رہے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس پہ موجود تھے، ایک آدمی اکیلا اندر گھس گیا اور ایسے لڑ رہا تھا کہ بس جان گویا اپنی ختم کر رہا ہے. تو ایک آدمی نے کہا اس آدمی کو دیکھو، قرآن تو کہتے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ اندر گھس کر اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمارے ہوتے ہوئے تم قرآن کے معنی نہ بدلو، یہ آیت نازل ہوئی ہے منصار کے بارے میں ہوئی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہم نے مشورہ کیا کہ اب تو دن کا کام کرنے والے بہت لوگ ہو گئے، ہماری کھیتیاں ہمارے باغ اجڑ گئے ہیں، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھٹی لے لیں تاکہ ہم اپنے کاموں کو، اپنے باغوں کو، اپنے کو طرف ہم دھیان رکھ لگائیں. کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے بارے کہ اگر تم اللہ کے رستے کے جہاد کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو یہ گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ کی شان کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی برکت کی مدینہ منورہ کے باغات میں اور کھجوروں میں کہ ساری دنیا میں اس کی کھجوریں اس وقت سے لے کر آج تک پہنچتی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے جوار کے ایک پودے کے ساتھ دو تین چار تک جو ہے اس کے ساتھ سٹے لگتے تھے. ہم نے جو اپنے بچپن میں اپنی مغفلی کاش کرتے ہوئے دیکھی ہے نا، وہ میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی کہ وہ اس طرح پیداوار نہیں ہو رہی کہ جب ٹیلیویژن سے اور کیبل ڈش سے پہلے کا اور سودی کردوں سے پہلے کا زمانہ تھا، وہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی برکت تھی. تو اللہ تبارک ایسی برکت نصیب فرماتا ہے. دیوبند میں گیا ہوں ہندوستان، یہ بڑے بڑے قصبے ہیں جس طرح کہ پلوسی، بڑا بیر، اور تاکال، یہ دیوبند، نانوتا، سہارنپور، اور یہ بڑے بڑے قصبے ہیں مسلمانوں کے، اور بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. یہ چونسا آم جو ہے نا، یہ زمین جو ہے نا دیوبند والی، یہ آم کی فصل اگاتی ہے. چونسا وہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا آم، جس کی وجہ سے چونسا آم ہوا ہے. یہ جائیدادیں کن کی ہیں؟ یہ جائیدادیں صدیقیوں کی ہیں، فاروقیوں کی ہیں، عثمانیوں کی ہیں. کہاں ان کی پیدائش، کہاں ان کا وطن، اور کہاں ان کی جائیدادیں؟ ان جائیدادوں کے مالک اللہ رب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی زمین 8 گاؤں تھی. 8 گاؤں ان کی زمین تھی. جریب کنال نہیں تھی جی، 8 گاؤں اس میں آباد تھے مزارین کے اور کام کرنے والوں کے. کہتے ہیں میں جب فارغ التحصیل ہوا ہوں تو والد صاحب نے کہا سرائے کھیڑا گاؤں جو ہے اس کی آمدنی تجھے ملے گی، بس تو دین کی خدمت کے لیے بیٹھ جا، تو اس گاؤں کی جتنی آمدنی آئے گی وہ تول لیا کر. کہتے ہیں بعد میں نے والد صاحب کی 4 شادیوں تھی، ساری میراث تقسیم کر کے سب کو پہنچا کر بس سب ان کے حوالے کر کے پھر میں اللہ کے رستے میں نکل گیا. اس کے بعد میں اس جائیداد کو دیکھا ہے، نہ اس کی آمدنی لی ہے، نہ اس سے کچھ حاصل کیا ہے، بس سب برادری کو دے دیا. پھر آ کر تھانہ بون کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں، ساری عمر وہاں گزاری ہے، اور 1000 تصانیف، 1000 کتابیں وہاں سے تصنیف کر کے نکالی ہیں. 1000 کتابیں جس میں تفسیر بیان القرآن جو ہے دنیا میں 3-4 تفسیریں ہی صفحہ اول میں ہیں. روح المانی ہے، قرطبی ہے، بیان القرآن ہے، تو یہ ان 3-4 تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہی ہے. ایسی عام کتابیں بھی نہیں ہیں کہ بولیے بدرا صاحب بیٹھ کر کتاب لکھ لیں، میں بھی کتاب لکھ لوں گا، صاحب کتاب بن گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش جو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے تو ایک ٹیریٹوجینیسس سے ممکن ہے. ہاں جی، اگر جو ہے تو گیسٹولیشن کے وقت تینوں لیئر کے سیل آ جائیں پورے کے پورے، ٹوٹی پورٹنٹ، ہاں جی، کسی جگہ سیٹل ہو جائیں، پسلی میں کے پاس سیٹل ہو جائیں تو آدمی بن سکتا ہے. ہاں جی، آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، یہ بیان القرآن میں لکھا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں لکھا ہوا، یہ 700 سال پہلے کسی اور آدمی نے لکھا ہوا ہے. یہ تحقیق ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس تھی. سبحان اللہ. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں عربی کے علاوہ اور کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا کہ میرا ذوق خراب نہ ہو. اور واقعی عربی میں، اگر آدمی کی عربی اچھی ہو تو ہر علوم کی کتابیں ہیں. فرماتے تھے کہ کبھی میں نے نہیں پڑھی بیان القرآن، جب میں نے پڑھی تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں پڑھوں گا ضرور. اعلیٰ سنن جو ہے 30 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے. جب یہ علی حدیث کا، انگریزوں نے سلسلہ علی حدیث کو شروع کیا نا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، علی حدیث کو شروع کیا کہ اختلاف ڈالیں گے تو آپ اسے مل جائیں گے، لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لگیں گے تو ان کا زور کم ہو جائے گا. تو اس میں پہلے تو ثانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ 4 فقہ چل رہے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک اخلاص سے یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اس لیے ہم عمل کرتے ہیں، چھوڑو ان کو بھی کرنے دو، ایک ادارہ یہ ہو جائے اور چلے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں. پھر اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے ہم لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے. ہاں جی، پھر جو ہے تو اس پر ہوا کہ یہ تو صرف ایک سوچ اور فکر نہیں ہے اخلاص کے ساتھ، بلکہ یہ تو کوئی سازش ہے کہ جس کے تحت یہ تکفیر کر رہے ہیں, ہاں جی کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اب فرض کہ تو اپنی بات پر چلنا چاہتا ہے چلتا رہے, میں تجھے میں تیرے ساتھ نہیں الجھتا, تو میرے ساتھ نہ الجھ. شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر چلے گئے تو وہاں پر قبلے کا رخ پتہ نہیں چلتا. میں نے غور و فکر کیا, میں کہتا ہوں قبلہ ادھر ہے. اب قاضی صاحب نے غور کیا, وہ کہتے ہیں ادھر ہے. وہ خوشحال صاحب نے غور کیا, وہ کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے. اور سنولا صاحب کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے. ہم چاروں اپنی رائے پر پکے ہیں, ہماری سوچ یہ ہے, ہماری نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. ہمیں علیحدہ نماز پڑھنی پڑے گی, اپنے فکر جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق پڑھنی پڑے گی. یہی اختلاف چاروں فکروں کا ہے نا. تو اس میں وہ اس نے کہا کہ گرن کا یہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاص سے حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہے تو کریں, لیکن انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور فسادات شروع کیے, تو اس وقت پھر علماء نے ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. حضرت ثانی میں نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو لے کر چل رہے ہیں, یہ حدیث کے نعوذ باللہ خلاف چل رہے ہیں, اپنی رائے پر چل رہے ہیں, تو اس لیے فقہ حنفی کی جتنی حدیثیں ان کو جمع کر لو. تو اعلیٰ و سنن جو ہے اس میں فقہ حنفی کی ساری حدیث جمع کی ہوئی ہیں, کہ اگر ایک حدیث پر جمع کر رہے ہیں تو اس کے اعلیٰ و سنن کا بھی دیکھے تو تین چار حدیثیں اس میں ان کو بتا سکتا ہے کہ یہی ہیں. اعلیٰ و سنن آپ کے پاس ہے ماشاء اللہ, مطالعہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, ضرور کے وقت دیکھتے ہیں. ایک بار اس پر مرور کر لیں اعلیٰ و سنن پر. ہاں جی ہم نے ایسے نعرے ماریں گے میں بات نہیں کر سکتا, گلا دکھ گیا, لیکن مزہ ہی بہت آیا. تو پہلے تو بالکل مکانی صاحب کو جاتی ہوئے کاش تاخو ڈیر زور لگو لو خمنگ نم ڈیر کوکی منگ نم ڈیر کوکی وہ کرے. سبحان اللہ, تو واقعی بہت زوردار بیان کیا انہوں نے آج, بہت زوردار بیان کیا. اللہ قبول فرمائے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ اعلیٰ و سنن میں ساری حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں. چلیں دوسرا لطیفہ یاد آ گیا بھی آپ کو سنا دیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب پنجاب سے آئے, تو تھے کسی اہل تصوف کے خاندان کے تھے, لیکن وہ ہو گئے اہل حدیث خود. تو یہاں پر کام کرتے تھے, وہ کوئی ان کا دوست نہیں تھا. ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی, میں جب آ گیا تو ہمارے پاس بھی آنے لگے. ہم نے ان کے اہل حدیث کو نہیں چھیڑا, انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. نماز بھری پیچھے نہیں پڑھتے تھے, سلام کلام اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی میری شادی ہو رہی ہے اور میں شادی یہاں دراز خیل سے کر رہا ہوں, اور افریدیوں کا خاندان ہے. یہ افریدیوں کا خاندان بھی سعودی عرب میں اہل حدیث غیر مقلد ہو گیا تھا. تو چلے گئے ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ حد سے بڑی ہوئی داڑھی, جو کہ غیر متوازن نظر آتے ہوئے ذرا بےوقوفی کی بھی علامت ہوتی ہے. جس چیز میں ریشو پروپورشن نہ ہو نا, حسن کسے کہتے ہیں؟ سفید رنگ کو حسن نہیں کہتے, حسن تناسب کو کہتے ہیں, حسن تناسب کو کہتے ہیں. چلے یہ ایک فضول سی بات ہے, لیکن آپ کو میں سنا ہوں. ہمارے میڈیکل کالج میں ایک لڑکی ہوتی تھی, کالا اس کا رنگ, دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے. بلکہ ایک لطیفہ تھا کہ یونیورسٹی میں فلاں پروفیسر کی بیٹی ہے, جب ان کے گھر پر جائیں دستک دیں تو یہی نکل کر آتی ہے. پنجاب میں ہندوستان میں رواج عورتوں کو آ جاتی ہیں, جو ہمارے یہاں سختی ہے, تو لوگ ایسی جا کر دستک دیتے تھے دیکھنے کے لیے. اللہ نے اتنا اس کو سن دیا تھا, کالا رنگ ہے, تو تناسب حسن تناسب کو کہتے ہیں. تو اتنی بڑی گاڑی ہے, تو وہاں چلے گئے. وہاں بھی لڑکے ان کے نوجوان ماشاء اللہ 18-19-20 سال کے, ایسے لمبے لمبے ڈرنے لے کر پھر رہے تھے. ہمارے رشتے دار عالم ہے کوڑا خٹک کا, تو اس نے بھی بہت بڑھائی ہوئی ہے. تو جب میں جاتا ہوں تو میں بچوں کو کھا کرتا ہوں کہ اس کو ذرا تنگ کیا کرو تاکہ یہ مٹھی تک سے زیادہ کو کاٹے. تو بچوں نے کہا سے ورتا ہوں, مجھے ورتا ہے داخو مور لالا کو مور کاری کا گجی مور کاری مور بچوں کاری. خیر جی اس کی شادی پر چلے گئے. ادھر آدم خیر میں یہ خاندان تو تھا غیر مخلدین کا, باقی افریدی تو ماشاء اللہ وہ تھے سید العقیدہ علیہ سنت والجماعت تھے, حنفی تھے. وہ نکاح کے لیے جس آدمی کو لے گیا تھا, اہل حدیث کے ایک عالم کو لے گیا تھا نکاح کے لیے, تو جہاں بیٹھا اس نے بیان شروع کیا. جب بیان شروع کیا تقریر کے خلاف بولا, اور یہاں تک کہ جب وہ ہمارے کفر کہنے والی باتوں پر جب آیا نا, اس کا خیال تو سارے ہی کہیں غیر مقلد ہیں کہ ڈاکٹر طارق صاحب مہنگے ہو تو کہیں یہ بھی مطلب ہے اپنی لینڈ کے بندے ہیں جی, یہ بھی اپنی لینڈ کے بندے ہیں جی. جب کفر تک آ گیا تو میں نے کہا شیخ صاحب خبرہ ہوا ہو رہا, شیخ صاحب بات سنو, کیا تم کہتے ہو کہ تم حدیث پر چلتے ہو اور ہم انفی لوگ جو ہیں تو ہم لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں سرائے ہوئے, میں اس کو نہیں مانتا, میں اپنی بھائی کی بات کہتا ہوں کہ ایسی بات ہے, کہ تم بھی ایک حدیث پیش کرتے ہو اس پر چلتے ہو, ہم بھی ایک حدیث پیش کرتے ہو اس پر چلتے ہیں. اور اسی کو تو حضور نے فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم بھئی ہے مقتدی, تم حدیث تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جس کی بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے. تو اگر ایک حدیث کی تشریح ایک صحابی نے ایک طرح کی ہوئی ہے, اس کو حنفی نے حنفی فکر نے لیا ہے, دوسرے صحابی نے دوسری طرح کی, اس کو شافی فکر نے لیا ہوا ہے, دونوں کو حضور نے ٹھیک کہا ہوا ہے, دونوں کو تشریح کے اختیار ہیں. تو یہ نہیں کہ تم حدیث بولتے ہو اور ہم جو ہے تو میں کہتا ہوں سعودی سعودی کہتے ہو کہ ہم سعودی والوں کے پیچھے چلتے ہو. سعودیہ میں تو ساری عدالتیں ان کی تین طلاق پر, یعنی ایک جگہ تین طلاقیں کا کہہ دے, میں تین چھتے طلاق دیتا ہوں, اس کو تین طلاقیں نافذ کرتے ہیں, تم ایک کہتے ہو. جب یہ باتیں میں نے کہیں تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی تو اہل حدیث بھی نہیں, اور آدمی خطرناک ٹیکنیکل بھی ہے. ہاں جی, اب اگر بات شروع کرتا ہوں اور ٹیکنیکل بات جب ہوتی ہے پھر تو یہ مشکل ہو جائے, بس فوراً بات اس نے بدل دی اور بس دوست ہو گیا جی. تو اس نے دور کی باتیں کی, میں نے کہا بتا سے ہوایا کر, دور کی بول بتا سے ہوایا کر, ایسے گڑبڑ لی گیا پھر آدمی ہاتھ سے نکل رہے تھے, اس طرح کرتے نا جی. تو کیا بات تھی, یہ بات یہاں تک پہنچ گئی خانقاہ میں کام کیا ہے, اور زمینیں وغیرہ آگے اٹھے نا, واجی زمینیں وغیرہ رشتے داروں کے حوالے کر دی, مطلب تو بھی کچھ ہمارے حوالے کر کے نکل. سبحان اللہ. زبوں کی رشتے داروں میں ڈھیر ڈھیر بےکار ہوں, رشتے دار بہت بےکار تھا, کسی کام کا نہیں ہے, بالغ ہو گیا تو اس کو اس کا جذبہ میری شادی کرائے. تو دادی صاحبہ ہماری وہ تھی خدا تعالیٰ سورو تھی, صدقہ خیرات کرنی والی, تو اس کے پاس آ کر خدمت کرتا رہتا تھا. تو کہتا ہے نیا خبر ہو رہا, وہ سے کڑوسی اوشی کے نا اوغا سے نیاؤں گوری, بس بیا بخنا بخنا کہ پڑپوتے ہو جائے نا, اور دادا دادی کو دیکھ لے بس کی بخشش ہو جاتی ہے, بس نہیں تھا میری شادی کرا دو کہ تمہارے پڑپوت. تو وہ بھی اس بات کو یاد کر رہا ہے, سب وقف کر دیا تھا جی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین پر جو آدمی کا بنیادی مضمون یہ تھا کہ جب دین کے لیے آدمی کا مال جان وقت لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کرے گا. سچ بات, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن شروع میں اللہ پاک آزماتا ضرور ہے, دین کا کام کرنے والوں کا آزماتا ہے, تنگ دستی میں خوار ہو کر کام کرنا ہوتا ہے, یہ آزمائش ضرور آتی. مجھے بولا تھا عبداللہ صاحب تھے ہندوستان کے بستی نظام الدین کے, بولے ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ بزرگوں میں تھے, اس مسجد میں بھی آئے ہیں, بیان کیا انہوں نے, اور ہم ہندوستان میں بھی ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اور کافی عرصہ ان کا مدینہ منورہ میں گزرا ہے, وہاں تبلیغ کا کام کیا. اپنے ایک دفعہ واقعہ سناتے تھے کہ مجھے حضرت جی نے مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا, جنوبی ہند کی طرف کسی دینی تشکیل پر بھیجا, کہ ٹکٹ مجھے دے کر بٹھا دیا, اور کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کیا راستے میں سخت بھوک لگی ریل میں. کہتے ہیں بخ بھوک لگی اتنے میرے سامنے والا جو آدمی تھا اس نے کھانا منگوایا, کھانا منگوایا, کھانا اس نے کھا لیا اور جو بچ گیا تھا اس سیٹ کے نیچے رکھ کر سو گیا. کہتے مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ بار بار یہ خیال آتا رہا کہ اب تو آدمی دستبردار ہو گیا, اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب یہ مال جو ہے یہ فالتو مال ہو گیا ہے, اس کو کوئی لے لے تو گناہ نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں اس کو اٹھا کر کھا لوں. کہ پھر آیا کہ شکل و صورت علماء کی ہے, عالم ہوں, علم کا جو ہے وقار ہے ایک, تو اس لیے مجھے نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں بھوکا بیٹھا رہا وہ, میں اٹھا کر نہیں کھایا. یہاں تک جب حیدرآباد یہاں پہنچا, کہتے ہیں جب نیچے اترا تو اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے, ایسی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں, ایسے لوگ کندھوں پر اٹھا رہے تھے, حیرت انگیز تھا. سبحان اللہ. خود حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے امام جہاد تھے اور لڑے ہیں, پھر جب جہاد ختم ہو گیا اور سارے کوئی لوگ شہید ہو گئے اور انگریزوں نے گرفتار کر کے سب کی پھانسیاں اور قتل کا فیصلہ کر لیا, تو حاجی صاحب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے, کیونکہ مکہ مکرمہ پر انگریز کی حکومت نہیں تھی. اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہ ہو سکے. حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو 16-17 دن میں بھوکا رہا مکمل, آب زمزم پیتا تھا اور بس جنات عبادت میں لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کس طرح ہوا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیلانوی صاحب ایک بہت بڑے شخصیت گزرے ہیں, یہ پادری فنڈر کونوں نے شکست دی اور عیسائیت پر ان کا بڑا کام ہے. ڈاکٹر احمد دیداد جو تھا نا, یہ بس صرف ان کی کتاب کا حافظ تھا, اسی پر مناظرہ کرتا تھا اور جیتتا تھا. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو بولتا رہتا ہے نا, یہ ان کی کتاب اظہار الحق کو بولتا رہتا ہے. آپ پڑھ لیں تو آپ اس سے زیادہ ماہر ہو جائیں گے. اظہار الحق کو پڑھ لیں نا, آپ اس سے زیادہ ماہر ہو جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہیں بہت بڑا سکالر, حالانکہ وہ مولانا رحمۃ اللہ کیلانوی کی کتاب کو بولتا رہتا. تو ان کی ترکیہ حکومت ان کی بہت قدر کرتی تھی. انہوں نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ ترکی خلیفہ سے مقرر کرا دوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ فقر کی شان کے خلاف ہے کہ بادشاہوں سے وظیفے مانگے. تو انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ ابراہیم ندم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, اس پر کوئی مجاور نہیں, اگر آپ بیٹھ جائیں تو بڑی آمدنی ہے اس کی روزانہ کی, تو اس میں سے آپ کو کافی آمدنی ہوگی. تو انہوں نے کہا بھائی میرے, جس ابراہیم ندم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, جس ابراہیم ندم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی, تو میں ان کے مزار پر جا کر پیسوں کے لیے بیٹھوں؟ تو میں نہیں بیٹھتا ہوں. آپ پھر کہتے ہیں میں گیا ملتزم پر, وہاں دعا مانگی, تین دعائیں مانگی, یا اللہ ایک تو فاقہ میرے سلسلے پر بھی نہ آئے, جو میرے سلسلے پر اس پر فاقہ نہ آئے, اور ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جو میرے سلسلے میں داخل اس کی بار بار حرمین کی حاضری ہو, اور ایک دعا مانگی کہ یا اللہ جو سلسلے میں بیعت ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی ہیں, تینوں دعائیں قبول ہوئی ہیں. اللہ کی شان کہ مالی لحاظ سے ہم تھانوی لوگ آسودہ ہوتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کرتا. اور پھر حاجی صاحب کے بعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص بات تھی کہ جن دنوں ہندوستان میں بہت فساد تھا اور لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنے ہوئے ہیں, تو کہتے ان دنوں میں صبح جو وہ ایک گھنٹہ نکلتا تھا باہر چل قدمی کے لیے, اکیلا نکلتا تھا. کہتے ایک ہندو نے مجھے کہا کہ مولوی جی کوئی پتہ ہوا ہے کہ تیرے جو ہے تو قتل کے سازشیں ہوئی ہیں, قتل کیا جی. کہتے میں نے کہا کہ مارنے والے سے بچانے والا ذرا طاقت والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تجھے کوئی جوکھم نہ ہوئے ہے. جوکھم جو ہے تو پوروی زبان میں خطرے کو کہتے ہیں, کوئی جوکھم نہ ہوئے. تو ہم بالکل اصلے کہ اکیلے تنہا تنہا رات کو پھرتے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ پنڈی چلے گئے مولانا عزیز الرحمان صاحب کے پاس, عزیز الرحمان عزیز صاحب کے پاس, دونوں بھائی پستول لٹکائے ہوئے سپاہی صاحب بنے ہوئے پھر رہے تھے اپنی خانقاہ میں نا. خیر اسلحہ اچھی بات لٹکانا چاہیے, ربے اس کے خلاف نہیں ہوں, اچھی بات ہے کہ مصنون ہے اسلحہ لے کر چلنا, اسلحہ لٹکانا ہو. بلکہ جو یہ حکومتوں کا لسس والا اسلحہ ہو یہ ہونا چاہیے ضرور, یعنی جس کے پاس نہیں ہے تو لے لیں. تو ہم جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو دونوں بھائیوں نے اپنے پستول اتارے اور وہاں لٹکا دیے. تو میں نے ساتھیوں کہا تھانوی حفاظت چھا گئی کہ ان دونوں سے بھی اسلحے اتر گئے. سبحان اللہ. تو ایک دن کی بات نہیں, آتے جاتے رہو گے تو ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ. آج جو ساتھی کو حلق کا کینسر ہو گیا اس کے لیے دعا کرتے ہیں سعودی عرب میں. لوگ کینسر کہتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے خیر کر دی تھی, پھر یہ جو ہوتے ہیں وہاں میں ڈالنے والے پھر وہاں میں ڈال دیتے ہیں کہ امریکہ میں علاج ہے, انگلینڈ میں علاج ہے, وہاں جانا ہم کیا کریں. ذکر کرتے ہیں پھر ختم پڑھتے ہیں. نماز 8 بجے 8:15 بجے پھر اس کے بعد جو ہے تو کھانا کھا کر آپ ساتھی جائیں. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ.